Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. De verdachte van de dodelijke schietpartij gisteravond in Brussel was al jaren in beeld bij de politie. Die kennen hem van onder meer verdenkingen van mensenhandel, bedreiging tegen de staat. Vanuit het buitenland was er ook al eens voor hem gewaarschuwd. Wat is dan twee doden later dat in beeld waard? We hebben het erover straks in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Ewout de Jong. Bij een Israëlisch bombardement op de Gaza-strook is volgens Hamas een belangrijke commandant gedood. Hij was een van de bevelhebbers van de Al-Qassam-brigade, de gewapende tak van Hamas. Hij zou zijn omgekomen bij een aanval op een vluchtelingenkamp in het midden van de Gaza-strook. Het Israëlische leger meldt dat er vanuit Libanon wordt geschoten op dorpen in Noord-Israël. 3 mensen zouden gewond zijn geraakt. Hezbollah eist de verantwoordelijkheid op en vanuit Israël wordt geschoten op Zuid-Libanon. Daarbij zijn volgens Libanese hulpverleners 4 mensen omgekomen. Het kabinet trekt 10 miljoen euro extra uit voor humanitaire hulp aan Gaza. Dat heeft demissionair minister Schreinemacher bekendgemaakt. Dat geld gaat naar medicijnen, naar voedsel, water. Er zijn daar nu meer dan 1 miljoen mensen hebben daar nu dringend behoefte aan. En daar zal die hulp naartoe gaan. En dat zal via de VN zijn en via de Rode Halve Maan. En via hulporganisaties die daar nu al ter plaatse zijn. Nederland maakt zich zorgen over de humanitaire situatie in Gaza, zei Schreinemacher. Ze sluit zich aan bij de internationale roep om een humanitaire corridor voor hulpgoederen via Egypte. Pogingen om dat te realiseren zijn tot nu toe mislukt. De veroordeling van de man die in 2019 in Den Haag en op de Brunsumer Heide 3 mensen doodstak blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Thijs H. werd door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Zijn advocaten vinden dat een celstraf onterecht is, omdat H. volledig ontoerekeningsvatbaar zou zijn geweest. De rechters zijn het daar niet mee eens. De Tweede Kamer wil dat er een wettelijk recht komt op begrijpelijke taal van de overheid. Er zijn al jaren richtlijnen voor het gebruik van begrijpelijke taal, maar in de praktijk hebben burgers nog steeds moeite om te begrijpen wat ambtenaren precies bedoelen. De communicatie van de overheid moet voor iedereen toegankelijk zijn, vindt de Kamer. Elektriciteit van windmolenparken op de Noordzee wordt veel duurder dan verwacht. De kabels en personeel zijn duurder en de rente op de financiering is een stuk hoger. Dat schrijft demissionair minister Jette voor Klimaat aan de Tweede Kamer. Bij elkaar zijn er tientallen miljarden extra nodig. De dodelijke slachtoffers van de terreuractie in Brussel gisteravond zijn 2 Zweedse mannen. 1 van in de 60 en 1 van in de 70, meldt het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken. Een andere Zweed van in de 60 raakte gewond. Justitie in België denkt dat er misschien toch een link is tussen de terreuractie en het conflict in Israël en Gaza. De Tunesische verdachte van 45 heeft op sociale media meerdere steunbetuigingen gedeeld voor de Palestijnen. En Fouad El, die wordt verdacht van de moord op zijn buren en een docent in het Erasmus Medisch Centrum, heeft de schietpartijen in eerste instantie bekend. Daarna beriep hij zich op zijn zwijgrecht, zegt het Openbaar Ministerie. El wordt verdacht van moord, brandstichting en verboden wapenbezit. Hij is meerdere keren verhoord en wordt onderzocht in het Pieterbaan Centrum, vertelt een persofficier van het OM. De officier van justitie heeft al bij de rechtercommissaris een vordering tot observatie Pieterbaan Centrum ingediend. En toen heeft de rechter al bevolen dat dat moest gebeuren. En in het Pieterbaan Centrum wordt zijn gedrag en zijn persoon nader onderzocht om inzicht te krijgen in zijn persoon, maar ook in de toerekeningsvatbaarheid. Fouad El blijft tot de eerste zitting in januari in de cel. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vandaag bepaald. Het weer. Het is een zonnige middag. Met een matige oostenwind is het 13 tot 14 graden. Vanavond blijft het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het zuiden geleidelijk toe en wordt het zo'n 2 tot 6 graden. Morgen wisselend bewolkt bij 13 tot 17 graden. Vanaf vrijdag een stuk koeler. Dankjewel, Ewout. Het wordt al wat drukker op de weg. Dat zei Robert Vriezen een half uur geleden. Dag, Robert. Dag, Suzanne. Hoe is het nu? Ja, nog drukker. 250 kilometer file bij elkaar. Meeste vertragingen in Noord- en in Zuid-Holland. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bijvoorbeeld, bij Zoetewoude Rijndijk een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. 3 kwartier oponthoud, daardoor 11 kilometer file. Ligt iets op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC. 10 kilometer file daardoor vanaf knooppunt Badhoevedorp met 50 minuten vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht. A12 Den Haag-Utrecht bij Reewijk, 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam is het file rijden tussen Sliedrecht-Oost en Hendrik Ido Ambacht over 7 kilometer door een kapotte auto. De vertraging is een half uur. Ster. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. 17 juli 2021, 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen, circulair produceren. Maar waar begin je en hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Stapel je korting op goossens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. NPO Radio 1. Afro Tros. Over 5 weken staan we in het stemhok. De eerste verkiezingsposters zijn al gesignaleerd. Hoe staan de politieke partijen er nu voor? Dat bespreken we straks met Joost Vullings en Charlotte Nijs naar aanleiding van de nieuwste zetelpeiling. In feite of fictie, Lammert, hoe wij boodschappen doen? Ja, en vooral hoe we bij de supermarkt komen. Want 42% van de Nederlanders zou met de auto gaan. Dat hoorde dit weekend op Radio 1. Terwijl de gemiddelde afstand beste fietsen of soms zelfs lopen is. Nou, of dat allemaal klopt, dat horen we zo meteen. Nu eerst weer een aanslag en weer was de dader al in beeld. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Inmiddels doodgeschoten dader van de aanslag in Brussel was inderdaad al langer in beeld bij de Brusselse politie. Hij zou in zijn vaderland Tunesië vervolgd zijn geweest voor terrorisme. Verbleef illegaal in België. Hoe kan dat? In beeld en toch kunnen toeslaan. Terreur vanavond in Brussel, want terreur is het. Zoveel is nu al duidelijk. En wel terreur specifiek gericht tegen Zweedse mensen. We staan hier eigenlijk op het Saint-Eletteplein. Dat is de kleine ring van Brussel, een bijzonder druk punt. Waar dus om 7 uur vanavond een man met een fluo-oranje jas en een scooter en een kalasjnikov bij is beginnen schieten op mensen. We hebben hier nog het ene slachtoffer zien liggen. En die man heeft dus inderdaad duidelijk een voetbalshirt aan, een Zweeds voetbalshirt. Peter Knopen is contra-terrorisme-expert verbonden aan het ICCT, het Internationaal Centrum voor Contra-terrorisme. Goedemiddag, meneer Knopen. Goedemiddag. Ja, we hoorden net hoe het was in Brussel gisteravond. Die aanslag waarbij 2 Zweden omkwamen en 1 gewond raakte. Nou hebt u zelf in Brussel gewoond. Uw dochter woont daar. Hebt u contact met haar gehad? Ja, vanzelfsprekend. Nee, ik heb gisteravond een van de eerste dingen die ik gedaan heb toen ik het hoorde, was natuurlijk haar contacteren om te vragen hoe het mee was. De situatie is heel gespannen in Brussel. Mensen zijn natuurlijk heel erg geschrokken van wat er gebeurd is. Ook omdat de situatie in Zaventem en in de metro van een paar jaar geleden, die rechtszaak daaromheen, allemaal nog heel recent in het geheugen ligt. Ja, die beelden, hè, die hebben we allemaal nog, denk ik wel, op ons netvlies. En hoe schokkend dat geweest is. En dat, u zegt, dat komt nu ook weer terug. Ja, maar dat komt ook door die rechtszaak. Hè. Die rechtszaak is natuurlijk net afgesloten. In die rechtszaak heeft dat rakelt alles weer op voor de bevolking, voor de slachtoffers, voor iedereen die daar direct en indirect mee te maken heeft gehad. Dus de spanning in dat Brusselse rond dit thema is heel, heel hoog. Mm-hmm. En dan nu wat er gisteravond gebeurde. Die man die dat deed, hè, die aanslag pleegde, die was illegaal in België. Politie wist ook dat hij verdacht was geweest van mensenhandel, bedreiging tegen de staat. Een buitenlandse veiligheidsdienst had alles voor hem gewaarschuwd. Dat heet dan van ja, deze man was in beeld bij de politie. Wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, dat betekent dus dat de coördinatie tussen de mensen die dit in de gaten moeten houden en de mensen die op de hoogte zijn van de feiten, die in contact zijn met de mensen in de omgeving van de betrokkenen, in de wijk van de betrokkenen, dat die coördinatie niet goed verloopt. Dat daar misverstanden ontstaan, de informatie niet goed gedeeld wordt, mensen langs elkaar heen werken. Dat is feitelijk wat er gaande is. Mm-hmm. Dat is wat er gaande is. Maar nogmaals, die uitdrukking, hè, we hebben zo'n persoon in beeld. Dat, wordt die dan ook daadwerkelijk in de gaten gehouden, gevolgd? Wordt er af en toe aangebeld? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, in Nederland hebben we wat we noemen de lokale aanpak. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor het in de gaten en volgen van dit soort gevallen van mensen die op de radar staan, dat is gedelegeerd naar de gemeente. Dat wordt in de gemeente gedaan en niet vanuit het nationale niveau. Omdat je op het gemeentelijk niveau, vanuit de sociale dienst, vanuit de sociale verzorging, vanuit de politie, de wijkagent, in contact bent met de wijken waarin de wijk of de familieleden van waar deze mensen wonen. Dus je moet dat lokaal aanpakken en niet vanuit het nationale niveau. Dat is het Nederlandse model. Dat Nederlandse model dat kennen we al sinds 2015, 2006. Nee, veel eerder, 2005, 2006. Dus dat hebben we al een jaar of 20. En daar zijn we ook in NUKIN. We hebben dat vanuit het nationale niveau gedelegeerd naar het lokaal niveau. Maar als iemand illegaal in het land is, zoals in dit geval deze man in België, dan hebben die twee wijkagenten in een gemiddelde Friese gemeente daar toch helemaal geen idee van dat hij daar dan is? Nou, dat is nog maar de vraag. Als je signaleert vanuit het nationale niveau dat er in een bepaalde gemeente 5 mensen zijn of 10 mensen of 20 mensen waarvan het van belang is om ze in de gaten te houden, dan kan dat vanuit dat lokale niveau natuurlijk gebeuren. Maar als het feit dat iemand illegaal is, betekent niet dat mensen niet weten dat de persoon er is. Maar moet je zo iemand, ik bedoel, die is illegaal in Nederland, die is dus een gevaar volgens verschillende internationale overheden ook. Wil je die dan nog binnen je landsgrenzen hebben eigenlijk? Nou ja, dat is de vraag of illegaliteit volgens de wet verboden is, hè, of dat een misdaad is. Verwijderen van illegale mensen naar het buitenland vereist de medewerking om te beginnen van de staat waarnaar die dan toe, waar die naartoe zou moeten worden vervoerd. Dat vereist ook de medewerking van de betrokkenen, maar dat vereist vooral ook de medewerking van het ontvangende land. Dat is een heel complex vraagstuk. En dat heeft ook te maken met de vraag. Je kunt illegaliteit natuurlijk strafbaar stellen, maar dan komt zo iemand in de gevangenis en op het moment dat hij uit de gevangenis komt, dan verdwijnt hij weer in de gemeenschap. Dus het terugkeerbeleid is een heel complex vraagstuk waarbij de samenwerking van het ontvangende land en de medewerking van de betrokkenen allemaal nodig zijn. In dit geval ging het om, deze man werd verdacht, ook is verdacht geweest van meerdere zaken. Hè. Ik noem al even mensenhandel, bedreiging ook van de staat. Op die manier was hij ook in beeld. Vanuit het buitenland was alles gezegd van ja, hij is van plan met jihadistische motieven ergens anders aanslagen mogelijk te plegen. U zegt van ja, zo iemand is dan weliswaar in Brussel in beeld, maar zoals het daar in elkaar zit, eigenlijk zoals de boel daar georganiseerd is, betekent dat je iemand niet ervan af kunt houden om daadwerkelijk toe te slaan, om ook aan een wapen te komen. Onvoldoende, ja. Omdat als je dat goed in de gaten wil houden, betekent dat je informatiebronnen, mensen nodig hebt die heel dicht bij de bevolking staan. En de bestuurstructuur van België is in zijn algemeenheid heel ingewikkeld. Die van Brussel is zo mogelijk nog ingewikkelder. En dan heb je dus geen structuren die dicht bij die bevolking staan. En die in Nederland hebben zoiets als veiligheidshuizen. Die veiligheidshuizen die functioneren op het lokale niveau met het Openbaar Ministerie, de politie en de verschillende sociale diensten en kinderbescherming, al dat soort instanties, die komen met enige regelmaat bij elkaar om met elkaar te bespreken welke individuen en welke situaties. Ja, maar zegt u daarmee in Nederland kan zoiets dan niet voorkomen? Nou ja, dat ga ik natuurlijk niet. We kunnen niet garanderen dat het niet voorkomt, maar daarmee is de kans in Nederland veel kleiner geworden. Ja. Omdat de structuur naar het lokale niveau is gedelegeerd. En omdat op dat lokale niveau de contacten in de gemeenschappen, in de wijken, veel intensiever zijn en veel directer zijn. Ja. Een ander verhaal dat best indruk maakte, dat is het feit dat vluchtelingenwerk na een jaar lang een oud IS-lid als medewerker heeft gehad. Hè? Die had blijkbaar een verklaring omtrent het gedrag. Hoe moeten we dan zoiets duiden dat er toch iemand met, in ieder geval contacten met een zeer gewelddadige organisatie op zo'n kwetsbare plek als vluchtelingenwerk terecht zou kunnen komen? Ja, nou, ik ken de details van dit geval natuurlijk niet. Ik weet niet precies wie dat is en wat de achtergrond is geweest en wat precies de veroordeling is geweest. Maar we kennen in Nederland natuurlijk zoiets als reclassering. Iemand die zijn straf heeft uitgezeten en vervolgens terugkomt in de samenleving, die wordt daarin begeleid. En er zijn programma's voor, deradicalisering noemen we dat. Disengagement, er zijn programma's voor. Klassiek heet dat reclassering. Maar na de straf word je natuurlijk gereïntegreerd in de samenleving. En dat is ook een gewone juridische recht. Dat is heel mooi dat zo is. Maar tegelijkertijd denk je, ja, IS, vluchtelingenwerk en toch een verklaring omtrent het gedrag. Is daar dan niet toch iets misgegaan? En ja, betekent dat niet dat er... Ik ken de details van het geval niet, dus dat kan ik niet zeggen of daar iets is misgegaan. Het kan ook zomaar zijn dat het goed is gegaan. Het kan zomaar zijn dat de autoriteit of de gevangenis heeft gezegd van luister, deze persoon is geen gevaar voor de samenleving. Dat zou zomaar kunnen. Het kan zomaar zijn dat deze persoon ook in het veiligheidshuis het regelmaat wordt besproken. Dat zou zomaar kunnen. Dan moet je de details kennen. Maar in zijn algemeenheid is het zo dat mensen die gevangenisstraf hebben uitgezeten worden gereïntegreerd in de samenleving. Als je dat niet doet, is eerlijk gezegd de kans op recidive alleen maar groter. Als iemand isoleert, uitsluit, niet de kans geeft om een constructieve, positieve rol in de samenleving te spelen, is de kans op recidive eerlijk gezegd veel groter dan wanneer je dat niet doet. Maar goed, een baan bij vluchtelingenwerk is natuurlijk iets anders dan een baantje in een supermarkt, omdat er natuurlijk gevoelige informatie is voor vluchtelingen waar ze misschien iets anders mee zou kunnen doen eventueel. Ik vraag me toch af, en heel veel mensen online vragen zich ook af, hoe veilig zijn we hier in Nederland en in Europa met allemaal mensen waarvan wij niet weten waar die eventueel wil door veroordeeld zijn of voor veroordeeld zijn in andere landen? Ja, ik kan me dat gevoel van onveiligheid in de huidige situatie heel goed voorstellen. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dit soort vragen hebben. Dat lijkt me ook terecht. De wereld is op dit moment natuurlijk geen veilige plaats. Er gebeurt van alles om ons heen. Er gebeurt van alles in Frankrijk, in Amerika, in België. Ik begrijp nou, laten we het Midden-Oosten noemen en de spanningen die dat ook oplevert natuurlijk hier. Precies. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat we in Nederland in de afgelopen jaren geen aanslagen hebben gehad. Dat ons systeem internationaal wordt gezien als een van de beste systemen die er bestaat met die gedelegeerde lokale aanpak. Dus er wordt in Nederland wel op een goede manier gebogen om dit probleem op te lossen. Dat geen garantie is voor de toekomst. Dat mogen duidelijk zijn. Dus dat je je zorgen moet blijven maken, dat moet ook duidelijk zijn. Maar dat die zorg wordt geadresseerd op het niveau van de gemeentes, is wel belangrijk voor ons om ons dat te realiseren. Er zijn mensen op dagelijkse basis mee bezig. Oké. Okay. Ik dank u wel. Peter Knopen was dat, contraterrorisme-expert. Goedemiddag. Zometeen in Arnhem, daar is de wijk waar mensen het meest gelukkig zijn. En dat terwijl uit onderzoek van de VU vandaag blijkt dat mensen zich in het algemeen minder prettig voelen in hun directe omgeving. Onze verslaggever die keek naar de lessen die de rest van Nederland zou kunnen trekken uit Arnhem. Gaan we even naar de weg, naar Robert. 300 kilometer staat er bij elkaar, Suzanne. Het is te doen op de A4, ongelukken. Vanuit Den Haag naar Amsterdam ging het mis bij Zoetewoudendorp. 8 kilometer daar, uur vertraging, 3 rijstroken zijn dicht. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, de andere kant op dus, bij Zoetewoude-Rijndijk een ongeluk. 20 kilometer file met een uur vertraging daar. Rechter rijstrook is dicht, omrijden kun je via de A44 richting Den Haag. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC, 11 kilometer file vanaf Badhoevedorp. Je vertraging daar is 50 minuten, 2 rijstroken zijn dicht. Er liggen stukken band op de weg. Eén vandaag. Armert, je hebt wat meegebracht. Ja. Ja, Disney, het bedrijf, vierde gisteren zijn 100ste verjaardag. En toeval of niet, gisteren werden honderden Europarlementariërs per ongeluk per trein naar Disneyland Parijs gebracht. De bedoeling was dat ze van Brussel naar Straatsburg zouden rijden. Maar er stond een wissel verkeerd. Wat toevallig. Ja. Maar hebben ze dan ook meteen dat ze dachten, nou, we zijn er toch, we gaan hier vergaderen? Ja, dat vermeldt het bericht helaas niet. Maar ik moest door dit alles wel denken aan het volgende verhaal, zoals hier verteld door een Zuid-Afrikaanse bezoekster aan de Efteling. I read online that Walt Disney apparently visited Efteling in the 50s, so he could definitely have drawn some inspiration from Efteling. Oké, Walt Disney die was dus in de jaren 50 in de Efteling. En daar zou hij de inspiratie hebben opgedaan om Disneyland te beginnen. Ja, gek verhaal, hè? Dat moet dan in 1951 zijn geweest. Toen was Walt Disney inderdaad in Nederland. Ik heb het verhaal ook heel vaak gehoord. Maar ja, door feit of fictie ben ik toch enigszins een wantrouwend persoon geworden. Dus ik belde met Henk van Diepstraten, schrijver van het boek De Efteling, Chroniek van een Sprookje. Nou, nee, zeg maar van 99% niet, denk ik. Kijk, maar er is geen enkel bewijs van die foto. Geen mensen die Walt Disney ooit gezien hebben of ontmoet hebben in het park. Dus dat is hoogstwaarschijnlijk toch een broodje aapverhaal geweest. Ja, een broodje aapverhaal of misschien passender in dit verband een sprookje dus. En Van der Diepstraten vertelt ook hoe dat de wereld in is gekomen. Via Efteling-kopstuk Reinoud van Assendelft de Koning. Een iets wat overenthousiaste PR-man die eens tegen journalisten had gezegd dat het misschien wel mogelijk zou kunnen zijn dat Disney de Efteling had bezocht. Maar ja, je kent het journaal, hè? Wat er toen is gebeurd is dat hij vervolgens, ik meen dat hij in het vliegtuig zat of zo, dat hij daar in een blad las dat Walt Disney dus wel daadwerkelijk in de Efteling was geweest om daar inspiratie op te doen om zijn parken te gaan openen. Maar in dat verhaal waarin dat, hij dat teruglas, stonden de woorden wellicht en misschien en mogelijk en zo, die waren eruit gehaald. Dus dat is een eigen leven gaan leiden. Ja, zo sterk zelfs dat toen de Efteling in 1992 de prijs won voor beste attractiepark ter wereld, de vice-president van Disney zei dat het logisch was omdat Walt Disney hemzelf er immers zijn inspiratie had opgedaan. Maar nee, echt, Van Diepstraten is er zeker van. Nee, hij is daar niet geweest en hij heeft daar niet inspiratie op gedaan. Dat geloof ik niet. Te meer kwam dat in de jaren 50. Toen was er nog niet zo gek veel te zien ook. Er waren zwembaden, er waren sportvelden. Er waren een paar sprookjesachtige attracties. Maar dat was het dan ook een beetje. En ja, om nou te zeggen dat Walt Disney daar ineens het licht heeft gezien om zijn parken te gaan ontwikkelen, dat lijkt me ook wel sterk. Johan, Walking Away. mensen voelen zich steeds minder thuis in hun leefomgeving. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit. Daarin werd meegenomen de omgang tussen buurtgenoten, rust, sociale veiligheid, hoe groen het er is. In met name grote steden scoort een aantal wijken onvoldoende. Maar het is niet alleen maar kommer en kwel. Zoals de Arnhemse wijk Altveert-Kraanveld. Die kreeg het rapportcijfer van een 8,9. En onze verslaggever Joris Kreugel die ging er kijken. Heel veel groen. Heuvels, want die heb je in Arnhem. Leuke huizen. Nou, het is hier inderdaad heel feestelijk om te wonen, volgens mij. Goedemiddag. Hallo. Woont u hier? Heeft u het al gehoord? Ja, waarschijnlijk wel, maar ik weet niet. Iedereen is hier blij, volgens maar mij. Maar wat is er aan de hand? Nou, dat is toch wel een van de beste buurten van Nederland. Nou ja, het verbaast me niet. Het is wel een mooie buurt. Groen, alles hartstikke fijn wat dat gaat. Lijkt alsof je in het bos woont, hè? Je zit hier lekker op een tafeltennistafel op het schoolplein. Er is vakantie, het is rustig. Kom je uit deze buurt? Nee. Wat voor gevoel krijg je als je hier zo lekker zit in het zonnetje? Het is hier altijd rustig. En gewoon een mooie omgeving, natuur. Wist je dat het een 8,9 heeft gekregen? Nee, geen idee. Zou je wel willen wonen? Als ik de financiële middelen had, wel. Ja. Maar waar woon jij? Ik woon in Apeldoorn. Je weet niet wat jouw wijk gescoord heeft? Ik denk laag. Oude volksbuurt. De gezelligheid van vroeger is weg. Kijk, vroeger had je gewoon continu de achterdeur open. En kon je overal aan tafel schuiven, maar dat is niet meer. En als je dan jouw wijk in Apeldoorn een cijfer mocht geven? Nou, 6,5. Gaat het wel richting een onvoldoende? Ik ben bang dat dat over een paar jaar wel is. Ja? Ja. Je ruikt ook de natuur hier. Ja, zeker. Dennennaalden. Ja. Die bomen die staan hier gewoon ook allemaal tussen de huizen in, hè? Dat hebben ze allemaal laten staan of zo? Ja, het is niet hele oude bouw, dit. De jaren 60, maar dat was wel uniek voor Nederlands naar buitenlands voorbeeld. Ik weet niet welk land dat precies was. Maar ze hebben alleen de stukken vrijgemaakt waar huizen kwamen te staan. En de rest van de bomen hebben ze laten staan. En dat is gebeurt zelden. Meestal kappen ze alles. Jan Konings. De trolleybus rijdt hier ook, hè? Ja. Het is ook altijd als je van buiten komt, is dat toch altijd best wel leuk om te zien. In Nederland. En hebben jullie ook nog een cijfer gekregen? Wat het waard is, dat cijfer. Maar dat we een hoog cijfer verdienen, dat is denk ik wel goed. Ja. Iedereen zegt elkaar hier ook altijd goeiedag. Dat is wel verrassend in de wijk. De organisatie van buurtactiviteiten en buurtinitiatieven, die vormen toch ook wel een belangrijke graadmeter, hè, voor de beoordeling. Ja, het is wel een kleine groep mensen die dat doet. Maar is er altijd weer een groep. Want soms denk je van, iets stopt. Maar er is altijd weer een groep die het wel overneemt. Dus ja, en niet iedereen neemt eraan deel. Hè. Een groot deel van de mensen neemt er niet aan deel. Wat er niet is, de jongeren, die vallen inderdaad een beetje buiten de boot. Maar dat is ook lastig om die groep te bereiken. En ja, ik weet ook niet goed hoe dat zou moeten. Ik heb even een klein sprongetje in de wijk gemaakt. Op een paar honderd meter afstand loop ik met Louis Bosman. En die gaf mij gelijk een boek. De wijkvereniging heeft dit boek uitgegeven. We hebben de hele maand dus feest gevierd. Altveer, het Kraanveld in Arnhem. Wonen tussen poorten en parken. Het is een behoorlijk dik boek, hè? 50 jaar bestaat deze wijk. Nee, 100 jaar zelfs. 100 jaar bestaat de wijk eigenlijk. Hè? Ja. De wijk is oorspronkelijk gesticht in eind jaren 20, jaren 30. Het is altijd een beetje een stad in een dorp. Je had ook niet kunnen bevroeden, 100 jaar geleden, dat jullie een 8,9 zouden krijgen. Zeker, maar ik weet niet hoeveel 100.000 wijken er in Nederland zijn. En als je daar dan uitspringt als, met een 8,9 als beste wijk, is dat natuurlijk geweldig. Hele kleine anekdote. Ik ken iemand, toevallig een broer van me, die woonde in een andere wijk, de Hoogkamp, en die is hierheen verhuisd. En die zei, ik voel me zo op mijn gemak hier. Het is zo gemoedelijk. Op de Hoogkamp is het wat meer hautain soms. Dus het is echt Dat is het rijke gedeelte vanaf. Dat is het rijke gedeelte, ja. Ja, ik wil niet. Dit is wat minder rijk. Ja. Het zijn niet de meest kleine woningen, maar het zijn ook weer niet de meest grote woningen. Er staat aan de rand van de wijk staan hele forse woningen en dure woningen ook. Hier wat rechts van ons staat in de Bachlaan zijn natuurlijk vrijstaande huizen allemaal. Ja, na 1,5 miljoen gaan bijvoorbeeld qua verkoopprijs. Je woont hier? Je bent ook actief hier. Wat is jouw rol? Mijn rol is enerzijds bestuurslid van deze vereniging, waar dat boek van is. Ons aanbod is sport, dans en er is muziek en er is daarnaast ook plaatselijke activiteiten. We hebben een schildersclub bijvoorbeeld. Veel groepsactiviteiten. Parkeercommissie zit ik ook in, participeer ik ook in. Ja, en zo. Van alles? Ja, veel dingen. Je bent nog net geen wijkagent. Nee, maar dat wil ik ook niet worden. Want ik ben absoluut geen politieagent. En straffen uitdelen is ver van mijn bedshow. Stel de laatste. Nooit wat? Jawel, jawel, jawel. Heel bizar dat ik hier nog een diefstal zag uit een busje van een van de mensen die daar aan het verbouwen is. Een paar jongens op een scooter die met twee Makita-koffertjes er vandoor gingen. Dus er gebeurt best ook wel eens wat. Het is natuurlijk geen heilige wijk. En... op wat kleine criminele activiteiten na, is dit een sprookjeswijk? Ja, toch wel. Ja, de activiteiten in de wijk die zijn leuk. Hè? Af en toe hoor je een autootje. Ja, bijna schrik je. Eerste nacht of zo schrik je daar misschien van, maar dat went allemaal. Hè? Ja. En verder domweg. Gelukkig in Alteveert, Kranenveld in Arnhem. Verslag was dat van Joris Kreugel. Straks praten we met Bert Kleine-Schaars, voormalig blauwhelm, die als 19-jarige UNIFIL-soldaat in Libanon diende. Zijn taak was de terugtrekking van Israëlische troepen daar te begeleiden. Het veranderde zijn blik op de problemen daar. Wat er nu gebeurt, dat doet hem pijn. Dat horen we na het nieuws. NPO Radio 1. Dit is Ewout de Jong. Vapen wordt sneller duurder. Het kabinet wilde wachten op een Europese regeling voor accijns op de populaire EI-sigaretten. Maar volgens demissionair staatssecretaris Van Ooyen gaat dat veel te langzaam. Een heffing moet jongeren ontmoedigen om te beginnen aan de vapes. Bij een Israëlisch bombardement op de Gazastrook is de commandant gedood van de Al-Qassam-brigade, de gewapende tak van Hamas. Verder is er door Hezbollah vanuit Libanon geschoten op dorpen in Noord-Israël. Het Israëlische leger heeft teruggeschoten en daarbij zouden 4 Libanese hulpverleners zijn omgekomen. De man die in Rotterdam 3 mensen doodschoot, Fouad El, heeft in eerste instantie bekend, maar beriep zich later toch op zijn zwijgrecht. Dat zegt het OM. El wordt nog altijd ondervraagd en er wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Half januari moet hij voor het eerst voor de rechter verschijnen. En de 2 Zweden die gisteravond werden doodgeschoten in Brussel waren mannen van in de 60 en in de 70. Een derde Zweed van in de 60 ligt zwaargewond in het ziekenhuis, maar is niet meer in levensgevaar. De vermoedelijke dader werd vanochtend vroeg in een café in de Brusselse deelgemeente Schaarbeek neergeschoten en overleed later. Dankjewel, Ewout. Marco, het weer. Ja, op veel plaatsen is het gewoon ronduit zonnig. Er trekken wat sluierwolken over, maar die mogen de pret niet drukken. Die sluierwolken gaan in het zuiden van het land wel wat dikker worden de komende uren. En ook vannacht levert daar minimumtemperaturen op van een graad of 5. Met helder weer in het noordoosten kan het afkoelen tot 2 graden. Dan morgen eerst nog flink wat zon, maar de sluierwolken worden wel dikker. Tot de avond blijft het droog. Daarna neemt de kans op neerslag toe. Temperatuur morgenmiddag 12 tot 17 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het oosten. Dan de neerslag van morgenavond. In de nacht naar donderdag trekt hij over het land. Donderdag overdag verlaat hij het land weer. Wordt het meest droog. Wolken houden wel de overhand. Het is erg zacht dan met 15 tot 20 graden. En laat op donderdag neemt de kans op neerslag weer toe. Gaan we naar de vrijdag. Een duikeling wat temperatuur betreft. Op sommige plaatsen wordt het niet eens 10 graden. Het regent geregeld. En ook op zaterdag is het nog behoorlijk nat. Vanaf zondag wordt het langzaam weer wat droger. En na die koude vrijdag en mogelijk ook zaterdag lopen de temperaturen weer iets op. Dankjewel. De files, Robert, waar staan ze? Nou, het is al een drukke avondspits, 400 kilometer. De meeste vertraging heb je in Noord- en in Zuid-Holland. Met name op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. 1,5 uur vertraging bij Zoeterwoude-Dorp door 11 kilometer file. Na een ongeluk daar zijn er 3 rijstroken dicht. Ook een ongeluk de andere kant op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude-Rijndijk. 20 kilometer file met een uur vertraging daar. Daar is de rechte rijstrook dicht. 2 rijstroken van de A9 zijn dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar na een ongeluk op knooppunt Velzen. Vanaf Aalsmeer 10 kilometer file met 70 minuten oponthoud. En de andere kant op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC. 12 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Er liggen daar stukken band op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. Suzanne Bosman. 1 vandaag. Vrijwel onafgebroken bombardeert het Israëlische leger Gaza. Honderdduizenden grondtroepen staan klaar voor een mogelijk offensief. De voorbereidingen daarop die worden gehinderd door de acties van Hezbollah vanuit Libanon, Lammert. Ja, die vragen veel aandacht van het Israëlische leger. De Jerusalem Post noemt het zelfs een belangrijke reden dat het grondoffensief nog niet is begonnen. Hezbollah vuurt raketten af op het noorden van Israël, zou ook infiltreren. En vanochtend doodde het Israëlische leger dus 4 mensen die vanuit Libanon Israël probeerden binnen te komen. Volgens Israël terroristen die een bom wilde leggen op Israëlisch grondgebied. Bert Kleine-Schaars heeft een bijzondere band met Libanon. Was daar als dienstplichtig soldaat in 1980... als lid van de VN-vredesmissie UNIFIL. Is er later meermaals terug geweest. Meneer Kleine-Schaars, goedemiddag. Goedemiddag. Sterker nog, ja. U zou daar aanstaande vrijdag weer heen gaan, hè? Ja, dat klopt. Ik begeleid veteranen op terugkeerreizen. En die organiseren wij als veteranen voor Libanon. Ja, klopt. Maar het gaat nu niet door. Nee, we hebben afgelopen vrijdag zou de eerste trip zijn met 16 man. En ik zou vrijdag met 18 mensen daarheen gaan. Die hebben wij vorige week zondag gecanceld. Ja, ja. U gaat daar dus regelmatig terug. Hebt daar nog meerdere contacten? Wat hebt u de laatste dagen van hen gehoord daar? Nou, het is heel wisselend. Een aantal die in Beirut zelf zitten zeggen, ja, hier is het allemaal nog rustig. En met name in Zuid-Libanon zijn een aantal families die hebben gekozen om verder naar het noorden te gaan. Uit angst, zeg maar, voor wat zou kunnen komen. Mm-hmm, ja. Zeg, Lammert, UNIFIL was de eerste grootschalige deelname van Nederland met blauwhelmen aan een VN-vredesoperatie. Ja, dat was tussen februari 1979 en november 1985. Israël was in 1978 Zuid-Libanon binnengevallen om aanslagen voor Palestijnse groeperingen te stoppen. En daarna moesten de United Nations Interim Force in Lebanon, de UNIFIL dus, onder meer de aftocht van Israëlische troepen controleren. In totaal waren het 4 missies en deden er 9.831 Nederlandse blauwhelmen aan mee, van wie er 9 om het leven kwamen. Overigens is UNIFIL nog steeds in Libanon aanwezig, maar dus zonder de Nederlanders. Ja, en u was daar, meneer Kleinschaars, in 1980, 19 jaar oud, dienstplichtig. Had u enig idee waar u in terecht zou komen? Ja, eigenlijk wel. Mijn zus woonde destijds voordat de burgeroorlog uitbrak in Libanon. Dus ik kende de geschiedenis van het land. En op die manier wist ik wel waar ik naartoe ging. Ja. Ja, ja. Maar niet in detail van wat deze missie zou inhouden. Nee. Ja, want wat deed u precies? Hè? Als je hoort het begeleiden van de terugkeer van de Israëli's, het helpen van de Libanese overheid. Wat hield het werk precies in? Ja, een bijzondere aankondiging. Dat heb ik niet gedaan. Wat wij deden als UNIFIL, dat was eigenlijk het scheiden van de strijdende partijen. De Israëli's trokken zich terug. En UNIFIL was een buffer tussen de strijdende partijen op dat moment. En dat was met name Israël in Zuid-Libanon. En daarboven de Palestijnen met name de strijders van Arafat. Die hield je uit elkaar zodat je de Libanese soevereiniteit kon waarborgen. Ja, die hield je uit elkaar door er te zijn. Maar ik neem aan dat je daardoor ook wel in wat dan heet schermutselingen terechtkomt. Nou ja, je zit ertussen. En wat je nu ook ziet, de strijdende partijen werken heel veel met raketten en raketwerpers. Ja, dan schiet je over de buffer heen. Maar dat is niet zonder gevaar voor de partijen die daartussen zitten. Mm-hmm. Klopt. Ja. Maar wat hebt u zelf meegemaakt waarvan u zegt dat komt nog wel eens bij me terug? Nou ja, persoonlijk ben ik onderschot gehouden door een Israëlische patrouille of beschoten door een Israëlische tank. Ja, nou ja, dat komt nog wel eens terug. Mm-hmm. Ja, wat kunt u daar verder over vertellen? Hoe was dat dan? Ja, weet je, je bent jong, je bent 19 jaar. En dat zal met de meeste UNIFIL'ers zijn. Die tijd, 6-7 maanden dat je daar zat, dat vormt je. En deze dingen neem je mee en de een heeft er geen last van. En de andere heeft er iets meer moeite mee. Mm. Ik heb in mijn ogen heel veel happy memories daarnaast. En heb ik er weinig last van. Mm-hmm. Ja, wat zijn de goede herinneringen dan? Nou, dat is wel de kameraadschap. De mannen met elkaar. Je bent als groepen jonge mannen heb je volledig vertrouwen in elkaar. Die kameraadschap is zo sterk, dat is bijna niet uit te leggen. Mm. Ja. Toch zijn er een hoop mensen teruggekomen met grote problemen, hè? Maar waar in de tijd weinig aandacht voor was. In Nederland heerste toen ook een beetje de sfeer van jullie hadden het daar toch leuk, hè? Het werd ook een beetje als een soort strandvakantie voorgesteld. Ja, nou ja, dat is een beetje dubbel. Kijk, toen wij terugkwamen was het de tijd van Nederland van de anti-kernwapenbedrogingen en dat soort dingen. En wij, dan als je als militair was, weet je, als vies gezien. Terwijl wij, het merendeel was dienstplichtig, dus dat was best wel moeilijk. Nazorg was er ook niet. Ja, dus ja, de een kropt dan zijn problemen op en verstopt ze weg. Maar ja, uiteindelijk komt dat er wel een keer uit. Mm-hmm. Ja. Nou zei u net, onder schot gehouden door Israëliërs. Bent u anders gaan kijken? Want toen in Nederland was de aandacht voor het Midden-Oosten nog anders. Hè? Kunt u daarover vertellen hoe dat was toen u daar was en er daadwerkelijk tussen zat? Ik denk dat je we praten over 43 jaar geleden in mijn geval. Ik denk dat wij toen allemaal daarheen gingen met Nederland was onvoorwaardelijke medestander van Israël. En de Palestijnen werden per definitie als terrorist gezien. Dat beeld is natuurlijk, als je daar zit, verandert dat beeld al heel snel. Kijk, je hebt last van stuitende partijen, dus in die zin kijk je ernaar. Maar je ziet ook dat er heel veel gewone Palestijnen zijn die gewoon vluchtelingen zijn, of Libanezen die er als burger overal tussen zitten. Ja, dat verandert je beeld. Mm-hmm. Ja, en ook hoe de Israëli's opereren. Peter van Uhm, voormalig commandant van de strijdkrachten, die was ook in Libanon. In 1983 was dat. En op de website van het Veteraneninstituut gaf je een interview. Wat zei je daarover? Ja, dat was in 2019, dat interview. En van Uhm zegt, in mijn tijd hadden we vooral problemen met de Israëli's en hun vassallen. Die hielden we in de gaten. Ik had toen als stelregel, alles wat de Israëli's doen, rapporteren we. Als zij een huis binnenvielen, zorgde ik ervoor dat een van mijn mannen ook mee naar binnen ging. Als zij patrouilles liepen, dan liepen er ook een paar van mij bij. En ik kan je verzekeren dat mijn mensen deze opdrachten met plezier opvolgden. Ook omdat de Israëli's niet correct met de bevolking omgingen. Nou, was dat, meneer Kleinschaars, ook uw ervaring? Ja, eigenlijk wel. Kijk, het verschil is dat als je de UNIFIL-missie kijkt zoals wij hem destijds hadden, kent hij drie fases. De eerste fase is tot aan 82, vanaf 79 tot aan 82. Wij waren eigenlijk de baas in het gebied waar wij moesten heersen, zeg maar. Waar wij de veiligheid moesten waarborgen. En dan in 82 komt de Israëlische invasie. En vanaf dat moment word je eigenlijk als UNIFIL deel politieagent ter bescherming van de bevolking. Maar is Israël eigenlijk degene die als overheerser door het land heen gaat? Dus ja, daar kijk je de verschillen naar. En wij probeerden destijds gewoon echt, als Israëli's bij ons op het gebied kwamen, wat eigenlijk het UNIFIL-gebied was. Ja, dan gingen wij als een patrouille erachteraan en probeerden hen op te pakken of te verdrijven. Nou ja, dan kun je dus tegenover elkaar komen te staan. Mm-hmm. Ja, zeg, hoe kijkt u met de ervaringen van toen, met uw meer recente ervaringen? Hè? Want u gaat dus met voormalige collega's, met veteranen nog regelmatig terug, dat stel nou alvast. Hoe kijkt u nu naar de gebeurtenissen van de afgelopen 11 dagen daar? Ook voor wat betreft Libanon natuurlijk, het land dat dicht bij u ligt. Nou ja, wat veranderd is na toen, is dat ik nu nog veel meer zie. Dat je eigenlijk hoopt dat er een keer een dialoog komt en dat het conflict ophoudt. Maar met alle confrontaties zoals er nu weer zijn geweest en wat Hamas doet en wat vervolgens Israël als tegenhanger doet, ja, dan zie je dat de dialoog alleen maar weer verder weg is. Maar wat je ook nog beter ziet, is dat zoveel mensen als je nu kent in Zuid-Libanon, ja, dat raakt die burgers weer keihard. En je zag juist hem na 40 jaar dat het allemaal weer de goede kant op ging, dat het langzaam de mensen, zeg maar, in een relatieve vorm van veiligheid leven. Uh-huh. En dat is nu in één keer in klap. Is dat alles weer op losse schroeven? Ja, dat doet zeer. Ja, en als het gaat om de dialoog, dat hebben we natuurlijk ook in Nederland hier. Want u zult ook wel eens gevraagd worden. Zeg, Bert, wat vind jij er nou van? En dan al die polarisatie om ons heen. Nou ja, wat ik heel erg vind is dat ik de laatste dagen vanaf het begin op social media allerlei uitingen zie van mensen die er. Ik vind het al moeilijk om het conflict tot in de fijnste details te begrijpen. Maar dat iedereen heeft al direct een mening in Nederland en ventileert over van alles en naar alle kanten toe. En dat vind ik best wel heftig. Ja, mm-hmm. Ja, heftig. De contacten op dit moment met Libanon, hoe zijn die nu? Uw reis gaat nu even niet door, maar het is het laatste dat u gehoord hebt. Nou ja, ik heb vanmorgen nog twee mensen gesproken die zeiden van ja, nu het is even rustig, maar ik hoor in de verte explosies. Anderzijds zijn wij als Stichting Veteranen van Libanon nog bezig met, we hebben nog een container met hulpgoederen die onderweg is. Die komt volgende week aan in Beirut. Normaal gesproken zouden wij er zelf geweest zijn om te proberen die allemaal op de goede plek uit te leveren, zeg maar. Nou, dat doen nu een paar vertegenwoordigers van ons, maar ja, het is heel dubbel. Ja. Ik dank u wel dat u met ons wilde praten. Veteraan Bert Kleinschaars, die in 1980 dus diende in de UNIFIL Vredesmissie in Zuid-Libanon. Ook te zien in onze televisieuitzending vanavond op NPO 1 om 17:15. Goedemiddag, meneer Kleinschaars. Feit of fictie? Gaan we met de auto naar de supermarkt of met de benenwagen? Ja, nou, ik ga met de auto. Okay. Maar dat is dan ook wel voor de hele week. Ja, meteen. Ik wou zeggen, de hele dan, grote. Precies, de, ja, de hele grote boodschappen. Of als je onderweg bent, toch al van werk naar huis. Ja, precies. Iedereen eigenlijk zo'n beetje zegt. Ja, bijna de helft van de Nederlanders die doet namelijk boodschappen met de auto. Althans, dat werd zaterdag beweerd in het programma Nieuwsweekend hier op NPO Radio 1. Door lector online ondernemen Jesse Weltevreden van de Hogeschool van Amsterdam. Allerbelangrijkste is dat 42% van de Nederlanders met de auto naar een winkel gaat. En daar is natuurlijk heel veel CO2-uitstoot mee gemoeid. En als je een bestelbusje laat langskomen, die rijdt een hele efficiënte route, waardoor de CO2-uitstoot per product, per pakket, veel lager is dan als mensen naar de winkel gaan. Ah, twee zaken die we kunnen checken. 42% doet de boodschappen dus met de auto. En, ook wel interessant, je boodschappen online bestellen, dat is veel duurzamer. Ja, een dubbele feit of fictie. De redactie had het druk vandaag, maar ze hebben uitgezocht of het klopt. Te beginnen met die 42%. Daarvoor belden we met lector stadslogistiek Walter Ploos van Amstel. De laatste cijfers, en die komen uit een studie die Deloitte ieder jaar doet naar consumentengedrag, is dat 44% van de mensen met de auto naar de winkel gaat en de boodschappen doet. En de rest die gaat met de fiets of lopend. Hey, 44, 2% meer dus. Ja, nou, wij zijn toch ook even dat onderzoek van Deloitte gaan lezen en daar kwamen we inderdaad die 44% tegen. Maar in de data van het onderzoek staat dan ineens 42%. Nou, we zijn er natuurlijk meteen bovenop gedoken en we hebben Deloitte gebeld. Conclusie: de 44% is een typfout van Deloitte geweest. Dus het is inderdaad 42%. Oké, goed. Dan houden we over. Dus bijna de helft gaat met de auto naar de supermarkt. We zijn dus lui. Nou, daar valt best mee, vertelt Emiel Oosterbrink van Kennisinstituut CROW. Zij berekenen welke afstand Nederlanders bereid zijn om te lopen naar de supermarkt. Dan kom je een beetje zo tussen de 500 meter en 1 kilometer uit. Dat mensen gemiddeld genomen bereid zijn om lopend naar de supermarkt te gaan. En als je dat omzet naar fietsafstand, dan kom je op zo'n 1,5 à 3 kilometer uit. Oké, maar hoeveel wonen mensen dan bij de supermarkt vandaan? Nou, 8 op de 10 Nederlanders woont binnen 1 kilometer bij een supermarkt, blijkt uit cijfers van het CROW. Dus ja, wat houdt ons eigenlijk tegen om te lopen of gewoon de fiets te pakken? Nou, dan moet je denken aan het Hollandse weer. De kinderen die mee moeten, extra ruimte. Maar de plek waar je woont speelt ook een grote rol, zegt Walter Ploos van Amstel. In de steden zien we dat er veel meer boodschappen gedaan wordt met fiets en lopend. Dan is het autogebruik tussen de 20% en 25%. Ook gewoon omdat heel veel mensen geen auto hebben, maar je ook geen parkeergelegenheid hebt in de buurt van de winkel. Maar als je kijkt naar de buitengebieden, dan zie je dat het met de auto de boodschappen doen wel oploopt naar 70-80%. Oké, nou zei Jesse wel tevreden ook dat boodschappen bezorgen veel duurzamer is. Ja, dat horen we wel vaker. Maar volgens Walter Ploos van Amstel geldt dat echt alleen voor de elektrische bestelwagens. Ik schat dat we vandaag de helft van de bezorgvoertuigen in de levensmiddelen elektrisch is. Als je niet met een elektrisch voertuig bezorgt, en in zo'n voertuig zitten 12 tot 15 bestellingen van klanten, zo'n busje rijdt al gauw zo'n 60 kilometer. Als je dat dus met een dieselbus doet, dan is dat eigenlijk veel viezer dan dat je dat met een personenauto doet. Ja, wel zijn er andere groene voordelen aan het boodschappen laten bezorgen. De derving, dat is datgene wat uiteindelijk weggegooid wordt, is in de winkels tussen de 2% en 4%. Terwijl dat online lager is. Dat zit zo rond de 1%. En de laatste reden waarom het in het algemeen duurzaam is om online te laten bezorgen, is dat winkels ook een hele grote, wat heet CO2-footprint hebben. Met de koeling, met de verlichting, maar ook met al het personeel wat naar zijn winkel toe moet. En misschien ook wel met de auto naar de winkel toe gaat. Oké, gaan we naar de conclusie. Het klopt dat 42% van de Nederlanders boodschappen doet met de auto. Dat is dus een feit. Maar of er ook echt veel minder CO2 wordt uitgestoten als boodschappen bij je thuis worden bezorgd, ja, dat hangt toch echt af van of het busje elektrisch is of niet. Er rijden nu nog veel bestelbussen op vieze diesel rond en die stoten flink wat CO2 uit. Dus die bewering is fictie. Oké. Voor verkeersinformatie naar Robert. 465 kilometer file in het land. Ondanks de herfstvakantie is het heel druk op de weg. En met name door ongelukken. Het ging 2 keer mis op de A4. Vanuit Rotterdam naar Amsterdam zijn net alle rijstroken weer vrijgegeven bij Zoeterwoudendorp. Maar er heeft zich een file van 9 kilometer gevormd. Nu nog een uur vertraging daar. Ook een uur vertraging de andere kant op de A4. Vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude-Rijndijk. 20 kilometer file. Begint al langzaam te rijden vanaf Hoofddorp. De rechte rijstrook is dicht. Je kan natuurlijk omrijden via de A44. En het ging ook 2 keer mis op de A9. Vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velsen. 10 kilometer file met 80 minuten vertraging. Door het ongeluk daar zijn er 2 rijstroken dicht. En een vrachtwagen met een klapband op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC. 11 kilometer file met 50 minuten daar. Er zijn nog steeds twee rijstroken dicht daar. In de hele samenleving, ook in Politiek Den Haag, resoneert de oorlog tussen Israël en Hamas. Dachten we dat de verkiezingsstrijd zou gaan over bestaanszekerheid, klimaat, huizen en boeren. De verschrikkingen in Gaza en Israël en hoe wij ons daartoe verhouden, die zijn daar nu bijgekomen. Charlotte Nijs van het 1 Vandaag Opiniepanel en politiek commentator Joost Vullings zijn hier. Goedemiddag alle twee. Goedemiddag. Goedemiddag. En Charlotte, je hebt de nieuwste peiling van het panel bij je, van het panel en Ipsos. In hoeverre zie jij nou dat de gebeurtenissen in Israël, in Gaza, invloed hebben? Nou, voor de meeste mensen heeft het nu helemaal helemaal geen invloed op hun stemkeuze. Het leeft wel bij veel mensen, maar het is nog geen thema dat de hele campagne overhoop gaat halen. Bij maar 10% is dit conflict een doorslaggevende factor bij het bepalen van hun stemkeuze. Nou, dat zijn vooral mensen die nu PVV of JA21 zouden stemmen. Het is niet dat dit kiezers zijn die daarnaar zijn overgestapt. Voor panelleden is het vooral een bevestiging van hun stemvoorkeur. Ja, maar Joost, die oorlog heeft nu al invloed in Den Haag. Daar gebeuren al dingen. Ja, er is een Kamerlid opgestapt van GroenLinks. Kautar Bucalikt heeft gezegd, ik stop er direct mee. En ik wil ook, als ik gekozen word, niet meer in de Tweede Kamer komen. Want ze staat nummer 17 op de lijst. Ze vindt dat de partij eigenlijk te weinig oog heeft voor de belangen van de Palestijnen. Aan de andere kant zagen, we hebben het vorige week al over gehad, een partij als DENK, dat die nu weer profileert zich hier ook op. Want die hebben ook gewoon een heel helder standpunt. Dus die krijgen daardoor wat meer aandacht. Maar het kan nog meer invloed gaan krijgen op het moment dat het conflict langer duurt. Maar bijvoorbeeld ook binnenlands hier effect gaat hebben met veel demonstraties, misschien vormen van geweld. En dan gaan kiezers misschien niet zozeer kijken, ben ik voor Palestijnen of tegen Israël of andersom. Maar dan gaat het natuurlijk om leiderschap. Bij wie voel ik me veilig? En dan zou het kunnen, want iemand als Timmermans heeft van alle mensen die aanspraak maken op het premierschap veruit de meeste internationale ervaring. Dat zou zijn voordeel kunnen zijn. Maar bij binnenlandse onlust, om het zo maar te noemen, kan bijvoorbeeld de minister van Justitie, Dylan Jusicus, even laten zien dat ze kan optreden. En dan gaat het dus inderdaad meer om leiderschap en bij wie kan me veilig voelen. Dus in die zin kan het echt wel degelijk de campagne gaan en ook de verkiezingsuitslag gaan beïnvloeden. Dat gaan we de komende weken merken. Dan naar de cijfers van nu, de verdeling in de Kamer. Als er nu verkiezingen zouden zijn. En dan zie jij, slot, weer extra zetels voor de partij van Pieter Omtzigt. Ja, 2 erbij voor nieuw sociaal contract in deze tussenstand richting de verkiezingen. Eind september stond Omtzigt op 25 zetels. Nu zijn dat er 27. En dat nog zonder nog steeds een partijprogramma te hebben. We hebben nog 5 weken te gaan. Maar met deze stand staat NSC op ongeveer dezelfde hoogte als de VVD. Die plus er eentje en komt uit op 28. En samen zijn dit dus de grootste partijen op dit moment. Ja, nou zegt Charlotte inderdaad, Er is nog geen verkiezingsprogramma. Zijn dan die extra zetels, wat denk jij, Joost, dankzij of ondanks? Het is wel grappig, hè, dat iemand die altijd zegt dat de politiek om de inhoud moet draaien, dat hij zonder verkiezingen wel met heel veel poppetjes komt. Met dit verkiezingsprogramma, zonder verkiezingsprogramma. Ja, zo hij neemt de tijd voor, Joost. Zo zeker. Of hij zorgt dat we er elke dag vragen, waar is het? Ja, dat is een mooie, heb je een mooie gimmick gecreëerd. Nee, kijk, heel veel mensen hebben gewoon vertrouwen in hem. In iemand die dingen kan veranderen en vinden hem eerlijk. En dat is wat mensen vooral aanspreekt. En ik denk dat ook heel veel mensen wel nieuwsgierig zijn naar het verkiezingsprogramma. Dat kan mensen gaan afstoten, kan ook nieuwe mensen gaan aantrekken. Maar ja, vooralsnog draait het heel erg om het imago van Pieter Omtzigt zelf. Mm-hmm. Ja, welke partijen? Want je zegt, Charlotte, VVD, NSC dus bovenaan. Wat komt daarna? GroenLinks, Partij van de Arbeid en de PVV. Maar wel op behoorlijke afstand. De partij van Timmermans blijft nagenoeg hetzelfde. En die staat op 20 zetels. En Wilders staat met zijn partij net als vorig jaar op 18 zetels. Dus de enige partij waar echt geplust is in deze afgelopen peiling is NSC. Ja, en waar het minder is geworden, dat is D66. Dat klopt, ja. Zij zijn de enigen die er 2 kwijtraken in deze peiling. Ze zitten nu met 24 zetels in de Tweede Kamer. Maar op dit moment staan ze in de peiling op, na 9 vorige maand, op 7 nu. Dus dat is ongeveer een kwart van de uitslag van 2021. Ja, en als we dan verder gaan kijken, dan zie je dat ze daarmee op gelijke hoogte staan met de SP en de Partij voor de Dieren. Dan heb je een klein gat tot BBB met 12 zetels. Ja, ik wilde net vragen, waar is de BBB gebleven? Ja, die zitten op 12 nu. Dus dat, dan heb je echt wel weer een gat tot die PVV en GroenLinks Partij voor de Arbeid. Ja, en de rest van de partijen hebben allemaal 4 zetels of minder. Ja, wat Lammert net zegt, Joost, BBB. Is dat, denk je dat ze daar in de partij zich grote zorgen maken nu? Zoeken naar een nieuw thema? Nou, het moet nu wel een keer stoppen, zou ik zeggen, als ik bij BBB was. Ik denk waar zij onder lijden is de PVV. Die maakte de vorige keer een sprong van 3 bij ons in de peilingen. En wat heel veel strategen in Den Haag denken is, omdat de PVV niet meer voor 100% is uitgesloten door de VVD, dat veel kiezers denken, een stem op de VVD of op de PVV gaat misschien deze keer zin hebben als ze regeringsmacht kunnen krijgen. En heel veel mensen denken dat dat ook de BBB extra pijn doet, dat veel kiezers daar vandaan komen. Mm-hmm. Plus dat stikstof natuurlijk gewoon eventjes helemaal geen onderdeel meer. Ja, het momentum is weg. Ja, de wolf is er nog. Ja, maar ja, de wolf is een leuk thema. Daar kan je op verjaardag eindeloos over hebben. Maar ik denk niet dat mensen met dat in hun achterhoofd een stem uitbrengen. Het was een enkeling vast wel, maar de massa niet. Ja, en wat denk jij dat er dan bij D66 aan de hand is? Want we herinneren ons, zich graag nog dansend op een tafel. Ja. Dat is nu wel dat beeld is nu wel heel ver weg. Ja, ik zat laatst nog eens te kijken naar de laatste peilingen voor de verkiezingen, dus van 2021. Toen stonden ze bij alle peilbureaus op 19 en ze eindigden op 24. Dat kwam omdat heel veel mensen dachten, we zoeken een soort links-progressieve kandidaten. Wie staat er het hoogst? Boom, dat wat met Kaag. Nou, die mensen, denk ik, die gokken nu op Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dus dat ben je kwijt. Maar daarnaast haar belofte van nieuw leiderschap. Dat was haar campagne. En dat is altijd een leuke slogan. Maar als je dan niet de grootste wordt en je moet onder Rutte dienen in een combinatie van partijen waarvoor je daarvoor ook al aan het regeren was, waar niemand echt blij mee was. Want ze heeft die formatie natuurlijk op de samenstelling verloren. GroenLinks en Partij van de Arbeid heeft ze dus niet weten vast te houden. Dat was een teleurstelling. Was een MeToo-affaire in de partij. Mm-hmm. Afgetreden op Afghanistan. Ja, je ziet toch dat heel veel mensen denken, het was niet helemaal wat het beloofde. We hebben het nieuwe leiderschap niet gezien. Maar dat krijgen we nu wel. Nieuw leiderschap, tenminste nieuwe leiders. Ze hebben een nieuwe leider, Rob Jetten. Ja, ja. Maar die moet nog aan de weg gaan timmeren. Die is tot op heden redelijk onzichtbaar geweest in de campagne. Ja. Charlotte, we moeten het ook even over de SP hebben. Die blijven in de min staan. Zouden er 6 van de huidige 9 overhouden? En wat is daar aan de hand? Wat hoor je daarvan? Wat zie je? Als wij vragen wat mensen belangrijke thema's vinden op dit moment, dan zijn dat armoede en zorg. Die komen echt hoog op de lijstjes. En als je dan vraagt aan welke partij ze dan denken vervolgens, dan wordt de SP het meest genoemd. Maar blijkbaar dus niet als de partij waar ze er dan ook op vertrouwen dat er iets van verbetering komt op die thema's. Dus maar met dat gegeven zou je denken van, ze kunnen op winst staan, maar dat is niet het geval. Dus we hebben even nader onderzocht en er spelen meerdere factoren. Opgemerkt moet wel trouwens worden dat het niet aan partijleider Marijnissen ligt. Dus ondanks dat zij flink wat verkiezingen heeft verloren inmiddels onder haar leiding, de partij, zeggen weggelopen kiezers niet dat dat is vanwege haar. Het komt omdat de standpunten zo onduidelijk zijn. Ze balen ook van het vertrek van Renske Leijten. En daarnaast vinden deze kiezers die zijn weggelopen dat de partij inmiddels gewoon te klein is, waardoor ze geen invloed meer kunnen uitoefenen. En dat ze niet hebben meegeregeerd op landelijk niveau, dat zorgt ook voor weglopende SP'ers. Mm-hmm. Ja, dat niet meeregeren, Joost, dat wordt ze dus kwalijk genomen. Ja. Nou, dat kan ze willen ook niet meeregeren, toch? Jawel, jawel. Nou, kijk, dat is natuurlijk het probleem. Ze zijn natuurlijk begonnen in de jaren 0 als protestpartij. En in de jaren 10 onder Roemer, toen gingen ze echt wel flirten met de macht. Maar eigenlijk, zodra de formatie begon, waren ze voor de eerste broodjeslunch alweer teruggekeerd. Hebben ook nooit meegedaan aan akkoorden. Dus ik kan me wel voorstellen dat kiezers denken, ja, ik sta wel achter jullie, maar doe eens wat. Ja. Maar goed, we hebben vandaag Lilian Marijnissen gesproken en ze wil wel degelijk meeregeren. De SP is een hele goede waakhond geweest in de oppositie. We hebben onder andere het toeslagenschandaal boven tafel gekregen. Maar ik denk dat het heel goed is voor Nederland. En de SP is daar ook klaar voor dat we waakhond worden in de coalitie. Dus dat de SP, een grote SP, in de regering komt. Zodat wij er ook voor kunnen zorgen dat het socialer wordt in Nederland. Dat betekent nogal wat, toch? Ze dit zegt nu? Nee, nou, bedoel, ze hebben het vaker gezegd. Mm-hmm. Maar ja, ik snap wel die teleurstelling bij kiezers. Dat je denkt, ja, ze hadden zelfs geloof ik bij de verkiezingen van 2012, 2010 hadden ze als slogan pak de macht. Ja. Nou, dat was heel duidelijk een flirt met regeren. Torentje Roemer, die stond echt in de peilingen dat ook reëel was. Ja, ze hebben natuurlijk nooit waargemaakt. En ik snap wel dat de VVD was de grootste partij de afgelopen 10 jaar. En de SP en VVD, snap ik ook wel, is lastig. Maar ze zijn ook nooit aan tafel gaan zitten. Gewoon ga eens praten. En dan kan je altijd zeggen, joh, we komen er niet uit. Dat hebben ze nooit gedaan. En inderdaad, op de inhoud hebben ze natuurlijk ook een probleem. Ze zijn intern verdeeld over asielmigratie. En omdat ze er intern verdeeld over zijn, hoor je ze er niet over. En dat is voor heel veel kiezers een belangrijk thema. Op klimaat, in die discussie spelen ze eigenlijk ook geen rol. Dus op 2 van dat soort belangrijke thema's is het een hele onzichtbare partij. Nou, we gaan gewoon zien wat de kiezers er verder van vinden. Dankjewel, Charlotte, Joost. Nog 5 weken, dan zijn de verkiezingen. Jullie zijn ook te zien vanavond in onze tv-uitzending. 17:15, NPO 1. Einde van dit... Eén vandaag hier op de radio. Nammert, dat is er nog. De hele showbiz-familie Hadid, inclusief topmodel Gigi Hadid en haar Nederlands-Amerikaanse moeder Yolanda Hadid, krijgen doodsbedreigingen binnen omdat ze online hun steun betuigen aan de Palestijnse bevolking in Gaza. De bedreigingen zijn zo erg, zegt TMZ, dat alle familieleden inmiddels een nieuw telefoonnummer hebben genomen. Maar ook via de mail en social media komen er vreselijke bedreigingen binnen. De vader van Gigi, Mohamed Hadid, is Palestijns. Oké, goed. Dat was het straks hier op de radio. Duke Teertstra met Nieuws en Co. We zijn er dus op tv vanavond op NPO 1. En online heten we 1vandaag.nl. Fijne middag. Afro Tros, de omroep voor ons.